إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سي واتي سونو درس توحيد بني أمل شي توفيق برام بي عز وجل شي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بند بي ويسو بروم تيري بي مانغا دون ليرال دي وانني بغ على الكيب رغيمتي بغ غو ناتيرال لولو دو بوكاله مانغا لولو دو بوكاله لولو كين دو سي غاني كين انا كاي سو فكنتني mbeugel ga da upp jeegi dayo ba nit ka jital alal jital aduna mango jital alal jital aduna ci kaw mbiri boromam jital alal jital aduna ci kaw yonnati bi alayhi salatu wassalam jital alal jital aduna ci kaw nité ak ngor ak jikoy rafet wa koku mom dess na ko ngagne amma nak ki nga xamni mom bëgg na alal bëgg na aduna ngir ne ah ñom ñaar ay jumtu way la yo xamni da koy jëfëndiko ndax da ci am aajo wax deug loolu desu ci kañ kenn motax aya ba mu indi won nek suratu tauba mu ngañ ñoñe nga xamni dañoo jitalon alal ak aduna ak tartariyak banex ya ci kaw yalla ci kaw yonentam aya ba dal leen di ngañ mune kon ñi jël bokalé firé ko bëgg alal ak bëgg aduna joom nañ mune al muhim li am solo an hadha laysa huwa shirk ñu xamné lolé du bokalé mune ash-shirk bokalé nak mom huwa da'watu ghayrihi ma'a moy nit ki di ñaan di jaamu keneen boole ak borom bi tabarak wa ta'ala kon nga gis fofu notion wu lan notion wu bolé bi su amé rek lol day dal di tuddu bokalé aw sarfu shay'in min anwa'il ibadati li ghayri llah wala bok nga dévier wëlbati lenn ci li nga xamni xéti jaamu la defal ko kenen kon gis nga notion wu dévier bi aussi li warona jëm ci yalla nga dévier ko nga wëlbati ko jëmele ko ci kenen mango li warona jëm ci yalla li warona jëm ci yalla deglul bu baax ba ngo ndax legi wolé nga fekk kuy ñaan bammel di ñaan ñi ñu sul ci bammel yi di waat ci kudul yalla di xettaliku ci kudul yalla bëgg ëpp la meñ ñëpp ne man bokalé wu soko laajé luy bokalé mu ne moy nga yatta ay xërëm mango to galaje luy bokale munela moy nga yatt xaram allahul musta'an deglul bu bax notion wu bolé bokale yakana lolou jaaron nañ ci lu bari waaw baat bi dafa firi bopam notion wu tamit sorf muy dévier wëlbeuti li warona dem ci yalla nga dévier ko jëmele ko ci kenen gis nga ko li yalla moko mom aslan yalla moko mom ananche nga devier lepp wala nga devier ci len orienter ko jeme ko ci kenen te fek ci yalla la waron dem gis nga ko julli ci kan la wara jëm ci yalla koor ci kan la wara jëm ci yalla manam kan lañ ko wara defal de même ñaan ci kan la wara jëm ci yalla kan lañ wara ñaan yalla yow ngay ñaan kenen ku dul yalla ba pare ne bokalé wo ci kan lañ wara xettaliku ci yalla yow ngay xettaliku ci keneen ku dul yalla ba pare nga ne bokalew ci kan lañu wara wat yalla yow ngay dem di wat ci keneen ku dul yalla ba pare nga ne bokale wo gis nga kon bayil xel bu baax ñaari notion yoyu boole bi ak dévier bi waaw li walon orienté wu jëm ci sunu borom nga dévier ko jëmele ko ci keneen li warona nek ñeel sunu borom mom dong nga wut ci porox ndol bo ci boole keneen lolu moy bokale ci notion yoy la tek lolu nak yakarna ya tolon nañ ko ci dar ci yewesu ndax lolu ben meun na nek ci jeufi borom bi tabaarak wa ta'ala ak mbiri mom lolu nga devier ko jox ko keneen rabbu samawati wal ardi wama baynahuma borom asaman ak suuf ak li ne ci digeunte bi nga jël ko jox keneen ne moy borom nangam borom jami xam nga da ngay deg ñuy wax lool diw moy borom jami ba pare ñu ne bokale wu mako ñom loolu ñuy wax budul bokale kon lan moy bokale day melni nga fekk nit ki muy naan ndox dañ ko ndox ngay naan mu ne naanuma ndox gis nga Allahul musta'an jant bi ne fang tang jeur ba nga ñakato xep ñu ne la jant baangi ni nga ne gisumako donc xamel bu baax nga ragne parce que jaxase kat yi ak yak kat yi dañu bari bangok jaxase kat yi ak yak kat yi dañu bari té ñi wax té yalla tax dañu neew lool ñi waxal yalla dañu neew lool bangok ñu ci bari ci wax kat yi diiné yi dañuy wax pour intérêt ay groupe intérêt ay mbolo intérêt ay nit mangok dañuy wax pour lolu luñ fa mëna amé luy contane lo ay nit gis nga ko mangok lego leg kenn ne la nga deg kenn ku roccé ko ne la wa yow do tuddu ñoom diw Allahul musta'an gis nga mangok ndax nit ñi dañoo jappé diina problème fans li xew ci théâtre yi ak way loolu lañu jappé diina affaire bi daal da ngay nekk ben manam ben genre oustaz bo xamni da ngay yor sa ben groupe fans club bu nekk sa ginaaw quoi laal musaal loolu lañu jappé bi ri quoi yalla ñu yalla sam ala kulli hal yow mom fexel nga yew lolu mo ci am solo waaw ma ngok xam nga ibra bi du man halaka kayfa halak dedet waye ibra bi xam nga lan la man naja kayfa naja nan ngay fexé ba muccu waaw mais ki nga xamni mom da reer namu def ba reer ak yoy yep yow bu mu da sonal waaw yow xolal no muccé xolal no yitté wol sa bop bu baax yitté wol muccu croyance yi nga xamni ay croyance yu erroné la mango fexel no ci muccé yoon bang cey muccé nak moy yoonum jang fexé jang gor golu sax ci jang bi lolu moy la ci am solo ala kulli hal mi ngi non kon imam dugg ci li sunu borom mom wala jëf yi nga xamni sunu borom mo koy jëf yaakaarna ni ñun ñëpp tikki saka wuñ ci ne yalla tolowul ak kenn ndax qul huwallahu ahad waaw gis nga kon ay jëfëm mom wax deug yalla nak da cey wet momelam da cey wet kazalika liko jami wara defal jëf yi nga xamni jami dañ ko wara jëf ñel seen borom jëf yoy tam dañ ko ci wara wetal xam nga sunu borom nek gi mu nek kenn lolu alquran teurnako gis nga ko noir sur blanc wex mu leer nañ sunu borom kenn la mais ndax yow kennal gogou yang koy pratiquer ndax yaangi kennal yalla ndax yaangi kennal yalla ci say jëf ci say wax ci sa pass pass ndax yaangi ci kennal yalla ndax yaangi firndel yaangi appliquer nek gi yalla nek kenn ndax yow yaangi koy appliquer ndax yow nekko ko xamanteni ni ci li nga xamni momelu yalla la ndax nekko di ci bokale ak yalla di ci wutal yalla di ci wutal yalla ndend diko ci wutal morom li nga xamni moy jëfi yalla yi action yi nga xamni sunu borom mo koy jëf ay jëfëm la ndax nekko diko ci wutal ndend tay buntu bobu rek yaakarna ni buñ ci doon nat ñi ci sauvé ñu neew lañuy doon ndax ñu bari ñi ngi naan julit lañ di buxante ca jakkaya di fa xiro ka ngaayo te buñu jaxlé dem séti jabar kat yi buñu jaxlé dem séti gisané kat yi bu seen doom waré def examen ñu dem xoli jabar kat yi gisané kat yi buxaba kat yi xarfa xufa yi di ko layalé lan nan li fi mam bayyi won li fi na li fi mam bayyi won lolou lañ koy layalé kon yow action wu kennal gi neko ci wala dessna kazalika benen buntu bi moy momelu borom bi taba jëf yi ñu wara defal sunu borom liñ ko wara defal xam nga buntu balé dafa aju ci li sunu borom di def mais benen buntu bi nak moy ñun jaam yi liñu wara defal sunu borom dañ ko wara jaamu jaamu bobu lu muy tekki jaamu bobu ben ensemble la bo xamanteni ni ay mbir yu bari ñoo nek ci bir ay julle ngi ci ay jappa ngi ci wora ngi ci gis nga nafila ngi ci han xettale ku mi ngi ci wakirlu mi ngi ci jebbalu mi ngi ci dimbaniku mi ngi ci rendi mi ngi ci est ce que gis nga wa lolu nonu est ce que ñun buñ koy def yalla kessa lañ koy defal wala bok amna ñeneen ñuñ koy defalale bok xolal vérifier li yow say jëf max yalla kessa ngay ñaan yow en tant que julit wala lego lek tamit ah nga daali xawa jadd nak ñaan keneen ndax bu wat joté yalla kessa ngay wat wala lego lek tamit nga daali ci safalale tuti waaw comme manam gañi dañu japp ne yalla kessé dafa ri tax yalla kessé dafa lewet donc il faut ñuy safalale touti di ci safalale ay xorom ak ay kané ak yu démé nonu quoi wala ñu ci jëm ay dig suñu borom mo leen wax mbiram dafa ri tax suñu borom mo leen wax mbiram dafa lewet doomu adama innal insana la zalum doomu adama mo meuna togn wona togn mais yalla kesse dafa ri tax subhanallah batu olof la sen rew mi lañ koy waxe sen rew mi lu ne ñu ko fi wax senegal mom xana da nga nan deggaguma mais lu jëm ci yalla lu ne ñu ko fi wax yalla ah deja ñun biñ nekké xalé rek amna way wo xamanteni da nga dan degg xalé di nan maam yalla may man wax def nañ ci yalla maam non fo xalé la rek xalé dañ koy yar ci pass pass bu sel pass pass bu set yalla mamu kan la yow nga def yalla mam ñe def yalla papa après nga nan non yalla du papa ken lam yalid walam yulad te yow def nga yalla mam Allahul musta'an donc buntu bobu jara baye xel la ciow buntu bi nak dafa bari mbir parce que dafa bari ay ñak ak ay leunt yu ci duggal waye lolé yépp alcorane dako détecter léral ko bu yag mango benen bi nak moy borom bi turam yimu tuddé bopam melokanam yimu melal bopam yaronte bi alayhi salatu wassalam tuddé ko melal ko yoyu ndax yaang ci kennal yalla ndax do jël touri borom bi diko tuddé kenen ndax do jël melokanu borom bi diko jox kenen setatal bu ba xam nga tay ci buntu bëgg nit fonku nit ñu bari ñi ngi jël melokaanu yalla jox ko keneen pour woné ni man sama waji mo fi raw non sama waji ken melul ni mom gis nga setal lool concurrence religieuse bi hein voilà concurrence de religion bi wala concurrence de groupe bi bi fi ne li yalla mom lañuy jël ku nekk di dag di xoti di jox sa way sa terrain boko jëndé nga ñew di visiter terrain bi gis ñu dag ci jox kenen noy def da ngay tok croiser le bras tant terrain bi da ngay dé bayiko fi li yalla mom nak jago ko ay touram ay melokanam ay jëfëm momelam liñ ko wara defal lolu tay ñu koy jël seddel nañ ko ay nit tok quoi sunu rew mi seddel nañ ko ti ay nit tok fan yi rek ñi may envoyer ay vidéo yo xamni ku ne ñaari nit ño xamni bokku ñu groupe waye ku ne rek ne nga bir bammel sa way lañ fay laaj nit ñi manam man rabbuka ma diinu ko man nabi ko ku nekk ne nga sa way lañ fay laaj te ñom ñaan ñep ñi ngi bir Sénégal gi dañ bayyi bokalé quoi mais li c'est terre à terre quoi dafa terre à terre bayyi len bokalé mais dafa terre à terre quoi bir ba mel sa way lañ fay laaj lañ la fay laaj nan la ndax xam nga diw ñun bi nga xamni ay 5 ans lañ am daan jang muslimu sahir am ngeen téré bobu muslimu sahir ha ci nga don jang masail yoyu man rabbuka allahu rabbi mais légui sénégal 2019 en 2019 au sénégal nenañ man rabbuka dedet lolou dafa erroné man rabbuka dafa erroné dañ ko folli légui diw lañ lay laaj quoi diw man nabiyuka mu yonnata alayhi salatu wassalam dafa erroné légui diw lañ lay fay laaj vidéo yoy mi ngi circuler mais kenn do wax on consomme tay bo do ndox ci marché ben way nga wo rombu ben way mu dag sa yere no koy def police ngay dem ak mom lañ bay bokalé li lay wax mané xétu bokalé yi am Sénégal tay Abu Jahlin rousson nako Abu Jahlin rousson nako xétu bokalé yi am sunu rew mi Abu Jahlin rousson nako kaw lo xamni ay muslim c'est à dire le problème moy kenn jangaletul da ngay dajale nit ñi nan len diw ba mu nawé diw ba mu plonger diw ba mu teubé diw ba mu yano diw ba mu xousé diw ba mu jaddé lool moy diina du diw du da judd fekk fi diina ji esh al ilm qala allah qala rasuluhu qala sahabatu ulul gis nga kuyut borom xam xam ba daj sahaba yi taxaw ñoy borom xam xam diina moy yalla neena yonent bi neena gis nga bu jalle fofu sahaba yi neena mango mais dajale nit ñi do len jangal mais au minimum sax xana nga jël lakhdar yu jangal mais kontel len ma Sénégal fi ñi fi jangalé lakhdar yu téré bi gëna ndaw ci mazhabu malik téré tambalé xolal yow ci li nga nekk yow ci li nga nekk ñaata at mëss nañ la cey jangal lakhdar yu soyons franc nañ deggu ta yalla rek tax ndax jangal nañ la alif ba ta ta alif ba ta sa te pourtant ñi nga la diina ji nekk Sénégal dem nañ sax ba nan diina ji fekk Sénégal bu ko yalla xébé perte kan moy perte yalla hein quelle audace ñene diina ji nek Sénégal bu ko yalla xébé perte yalla ay perte hein yalla ay perte vous vous rendez compte yalla moy perte hein quelle audace Abu Jahli ñëmé won na wax li légui diina jojo amul jangala abatasa amul jangala say faratay jëm amul dara dajale na la diw teub na fe jog na fe naw na fe taxaw na fe bayyi dañ bayyi folklore bi té dem jangi dina dina dañ koy jang innamal ilm bitta'allum innamal ilm bitta'allum li ñëk wacc ci alquran iqra la ku ko fi bayyi ci lu la neex nga nek nekko ci li yonentibe alayhi salatu wassalam tracé wo nekko ci li alquran tracé iqra fo dem amul iqra so fa togué ya fa basa bop kérok yowmal qiyam amo loy layo kenn nan ah dañ ma won ci mbolo mi bama reer do fa layo kenn sunu borom leral na mbir yeb iqra jangal fo dem amul iqra 30 minutes amul iqra bo fa togué do layo kenn ndax lay teguna sa kaw iqra jangal dañi tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal ñu taysir defal ñu afiya gindi ñu wërsegal ñu won ñu njub bañu xamni li moy njub wërsegal ñu top ko won ñu reer bañu xamni li moy reer mu wërsegal ñu maytu ko assalamu alaykum wa rahmatullah